با تو نگفته بودم از گریه های هر شب، عشقت نشسته بر دل، جانم رسیده بر لب، جانم رسیده بر تو سرگردان، من بی تو حیرانم، شرحی زگی سویت حال پریشانم، بی تابم این شبها، بی خوابم ای رویا، از تو چه پنهان من گم کردم خود را، پیدایم کن شیدایم کن، آزادم کن از این سکوت بی پروا، پیدایم کن شبها، بی خوابم ای رویا، از تو چه پنهان من گم کردم خود را، چشمی بکشا بشکن شب را تا با